Minęła 19:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Pora na serwis, który przygotowali, przedstawią Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Kolejne sprawy dotyczące reprywatyzacji trafiły do prokuratury. Tym razem chodzi o Kraków. To będzie 6 śledztw. Pod 1000 ton piasku psy nie znalazły ludzi. Zakończyła się akcja na plaży w Gdyni Orłowie. W Szklarskiej Porębie ruszył festiwal Trójka Górą. Do soboty zaplanowano wiele atrakcji. Szczegóły w tym serwisie. Czy były nieprawidłowości przy reprywatyzacji kamienic w Krakowie? A jeśli tak, to jakie, sprawdza krakowska prokuratura okręgowa? Chodzi o budynki w Śródmieściu i na Starym Mieście. Zawiadomienia w tej sprawie złożyło Stowarzyszenie Miasto Wspólne, które przeprowadziło społeczny audyt nieruchomości. Sprawdzono historię 207 kamienic. Poważne wątpliwości dotyczą 27 budynków. Jak informuje Stowarzyszenie Miasto Wspólne, oszuści przywłaszczali nieruchomości, posługując się podrobionymi dokumentami. Kamienice, jak wynika z umów międzynarodowych zawartych jeszcze w okresie PRL-u, powinny być własnością gminy Kraków, a trafiały w prywatne ręce. Śledczy prowadzą więc postępowanie w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości poprzez wprowadzenie w błąd. Miasto Wspólne w pierwszym etapie społecznego audytu nieruchomości przebadało losy przeszło 200 kamienic. 160 z nich stało się własnością Skarbu Państwa. Ponad 40, zdaniem krakowskiego stowarzyszenia, trafiło w ręce oszustów. Dominika Panek, Radio Kraków. Wiadomo już na pewno, że nikomu nic się nie stało. Ratownicy z psami zakończyli sprawdzanie plaży w Gdyni Orłowie. Z klifu osunęły się ogromne ilości ziemi. Psy nie natrafiły na ślad ludzi. Na miejscu jest Ola Nietopiel. Mogło być naprawdę groźnie. W dół runęło bowiem 1000 ton piasku, mówi kapitan Paweł Gil z Gdyńskiej Straży Pożarnej. Stwierdziliśmy, że osunięcie jest na długości plaży 40 metrów. To osunięcie ziemi jest do samej wody, czyli gdzieś 15 metrów od klifu to jest długość. Wysokość tego osunięcia to jest od 2 do 4 metrów. Jak poinformowali strażacy, teren został już przekazany służbom miejskim. Pracownicy Urzędu Morskiego ustawili nowe tablice ostrzegające przed osuwiskiem. Jednogłośnie senatorowie przyjęli nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Projekt zwiększający karę za znęcanie się nad zwierzętami przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Senat zmienił jeden z zapisów w ten sposób, że sąd będzie mógł, ale nie będzie musiał orzec zakazu wykonywania zawodów związanych z kontaktem ze zwierzętami w przypadku szczególnie okrutnego znęcania się nad nimi. Mówi Marek Martynowski z Prawa i Sprawiedliwości. Z Sejmu wyszło tak, że to sąd obligatoryjnie powinien takiemu człowiekowi zabrać zwierzęcie i traci działalność gospodarczą. My doszliśmy do wniosku takiego i tutaj też przykład. Przychodzi rolnik, który ma zły dzień, oczywiście ja tego nie pochwalam, tłucze kota albo psa i zabiera mu się całą działalność gospodarczą. Uważamy, że to do sądu powinno należeć ta ocena, a nie właśnie obligatoryjność, która była wcześniej zapisana. Nowelizacja, która wróci teraz do Sejmu, zaostrza karę za znęcanie się nad zwierzętami i zabijanie ich z 2 do 3 lat więzienia, a w przypadku szczególnego okrucieństwa z 3 do 5 lat. Poza tym sądy będą musiały karać oprawców finansowo i to może być nawet 100 tysięcy złotych. W planach koncerty, spotkania z gwiazdami sportu, filmu, literatury, także warsztaty dla dzieci i dorosłych, kabarety i przede wszystkim audycje na żywo. Ruszył festiwal Trójka Górą w Szklarskiej Porębie. Zaczęło się od słów burmistrza Mirosława Grafa. Czwarty festiwal Trójka Górą właśnie teraz uważam za otwarty. Hurra! Przez te 20 lat się naprawdę wiele działo. Jak przypomnę sobie Grażynkę, jak biegała nago po węglach rozpalonych. Bardzo fajnie, podoba mi się strasznie, jestem dopiero na pierwszym, ale myślę, że nie na ostatnim. Nie na ostatnim, myślę, że jeszcze tutaj przyjdę. Super, jesteśmy drugi raz i musimy przyznać, że jest to naprawdę fajne, wyjątkowe miejsce. Co pan uwiecznia? Ja uwieczniam rozdawanie pączków i ciepłego, grzanego wina. Jak jest? Bardzo fajnie. Ciepło, przyjemnie, wesoło. Dodajmy, że w tym roku obchodzimy 20-lecie współpracy z Zimową Stolicą Trójki. Dzisiaj koncert Magdy Umer i występ kabaretu Mumia Przybora na 102. Będą także Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. Festiwal zakończy się w sobotę. Kolejne informacje w Trójce o 20. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. zmianę na stanowisku redaktora sportowego. No ale to wiadomo, są igrzyska, zmiana, dyżury, grafiki. Elem Malecki ma dla Państwa najświeższe informacje sportowe. Krzysiek biega po lesie. A, zapomniałem. Na zimowych igrzyskach w Pjongczangu Polska wciąż pozostaje bez medalu. Zrozumiałe więc, że kibice już wybiegają myślami do sobotniego konkursu w skokach narciarskich na dużym obiekcie. Jutro odbędą się kwalifikacje, a dziś podczas drugiego treningu najlepszy był Kamil Stoch. Polak uzyskał 139,5 metra, czyli tyle, ile wynosi rekord tej skoczni. Dwukrotny mistrz olimpijski jest w pełni skoncentrowany i nie myśli ani o presji, ani o wietrze, który w Korei Południowej przecież lubi płatać figle. Warto jest się skupić po prostu na sobie, na co my mamy wpływ, czyli na to, jakie skoki oddamy i resztę zostawić po prostu. No ja mówię, że w rękach Boga, ale niektórzy mówią, że w rękach po prostu szczęścia czy losu. A w głowie trenera Horngachera tkwiła decyzja o składzie na sobotni konkurs. Austriak skreślił znowu Piotr Żyłę, poskaczą oprócz Stocha Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot. Także w sobotę odbędą się ostatnie na igrzyskach zawody biatlonowe pań. Pewna udziału w biegu i strzelaniu ze startu wspólnego jest Monika Chojnisz, która dzisiaj zajęła szóste miejsce na 15 kilometrów. 21 była Weronika Nowakowska, która na liście sobotniego biegu jest pierwszą rezerwową. A poczynania biatlonistek z bliska obserwuje prezes Polskiego Związku Biatlonu Dagmar Mara Gerasimuk. Weronika i Monika pokazały naprawdę światowy poziom, klasę i że liczą się w stawce w walce o najlepsze wyniki. I dzisiaj zapytana o to powiem, tak, ten bieg bardzo mi się podobał i pokazał, że jesteśmy na odpowiednim poziomie. Ale faktycznie analizując wyniki ze sprintu, z biegu pościgowego, czuję niedosyt, nawet pewne rozczarowanie. Może w sobotę będzie lepiej. Lepiej niż na igrzyskach w Soczi nie udało się pojechać w saneczkarskiej sztafecie mieszanej. Podobnie jak w Rosji, Polakom przypadło ósme miejsce. Wygrali Niemcy. Nasi reprezentanci zakończyli zmagania w Pjongczangu i już myślą o przyszłości. Ta w przypadku Ewy Kulskusyk będzie miała sens tylko i wyłącznie jeśli dostanie nowe sanki. Ja sobie nie mam nic do zarzucenia. Ja zjechałam bardzo dobre ślizgi, no ale mój materiał, po prostu moje sanki tutaj nie jechały. Już rozmawiałam z trenerem na ten temat i postaramy się na nowy sezon, bo tylko pod tym warunkiem będę kontynuować, że będę mieć nowe sanki. Polski Związek zapewnił, że będę je mieć, więc widzimy się w kolejnym sezonie. W najlepszym sprzęcie w 1/16 finału Ligi Europy grają piłkarze. W zakończonym już meczu Astana przegrała u siebie 1-3 ze Sportingiem Lizbona. Od 5 minut trwa spotkanie Borussii Dortmund z Atalantą Bergamo. Na prawej obronie Dortmundczyków Łukasz Piszczek, a Jakub Świerczok gra w ataku Ludogorca przeciwko AC Milan. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Proszę się przygotować na opady śniegu, deszczu ze śniegiem i marznących opadów, które mogą powodować gołoleć. Choć co prawda jutro będzie cieplej niż dziś, bo od zera na wschodzie do 6 stopni powyżej zera na zachodzie, wiatr słaby i umiarkowany, południowy i zachodni, to jednak nocą może przymrozić gdzieniegdzie. A gdzie dokładnie? No na przykład na południowym wschodzie minus 8, a w podgórskich rejonach Karpat nawet minus 12 stopni. Pozwoliłem sobie na określenie tęgi mróz. Chciałem wejść w polemikę z redaktorem prowadzącym a propos tęgiego mrozu, bo tak minus 12 to nie tęgi mróz. No, na luty to minus 12 to taki mały standardzik. Ja bym powiedział, że tęgi mróz to tak od minus 20, przynajmniej takie czasy pamiętam. To wtedy można było mówić o tęgim mrozie, ale minus 12 to taka rozgrzewka przed tym tęgim mrozem. Mam nadzieję, że rozgrzewkę to my możemy zaczynać przed wiosną, drogi słuchaczu. Faktem jest, że tęgi kiedyś to znaczyło zupełnie coś innego, no ale dziś takie zimy, że minus 12 to już w zasadzie paraliż, można powiedzieć. Tak czy inaczej, zima trochę jeszcze postraszy, no i trzeba się na to przygotować, a do zimy, do wiosny chyba już mniej niż 40 dni pozostało. Trójka. Program trzeci. Zaraz to wszystko dokładnie Państwu policzymy, wspólnie z Agnieszką Szydłowską, która już jest, a my się już żegnamy. My, czyli Anna Gwozdowska, czyli Halina Wachowicz, czyli Elżbieta Malinowska i Krystian Hanke, dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Zobacz, Agnieszka, niby taki piasek, piaseczek, a jak to wszystko spadło z tego klifu w Orłowie, to naprawdę wygląda to niebezpiecznie, niesamowicie. Na szczęście nikogo nie było na dole. Ale... Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, a to taka malownicza i spacerowa okolica. Nawet do biegania Adam się przyznał, że tak. Biega tamtędy. Tak czy inaczej, no zima potrafi zaskoczyć nie tylko drogowców, ale także plażowiczów. Nie ma co sobie żartować. Wiosna, czekamy na tę wiosnę. Ty też czekasz? No pewnie, ale nie jestem w stanie ci pomóc w liczeniu, bo muszę się zająć pracą. Jestem zajęta bardzo. A to ty w pracy dzisiaj? Ja jestem w pracy, tak. To widzisz. To ty sobie policzysz po godzinach. To ja nie wiedziałem. Dobrze, to ja teraz Państwa zostawiam w dobrych rękach Agnieszki. Widzę, że są goście za szybą. Pewnie będzie dużo muzyki, dużo się będzie działo. To wszystko do 21. Autopromocja.

Dzisiaj taki delikatny, melancholijny, ale może dla niektórych piękny początek programu alternatywnego. Enchanted Hunters ze swoim nagraniem White Heat. I to jest jednocześnie zaproszenie, ponieważ Enchanted Hunters w najbliższą sobotę, 17 lutego, zagrają w H25. Kto kojarzy Chłodną 25, adres i klub, ten pod tym samym adresem znajdzie koncert tego zespołu i można się czuć zaproszonym. A w naszym studiu goście i rozmowa też będzie dotyczyła zresztą koncertu, ale po kolei. Magda Dubrowska, dzień dobry. Dzień dobry. Ina Lagzowska, dzień dobry. Dzień dobry. A właściwie dobry wieczór, czyli 2/3 gangu Śródmieście. Tak, tak. Karolina dobrze. Jest w teatrze. Karolina jest w teatrze, pozdrawiamy ją w takim razie zaocznie, na pewno nas nie słyszy. Gang Śródmieście pojawił się na antenie w programie alternatywnym, reprezentuje waszą płytę Feminopolo, utwór Szpadel, do którego za chwilę dojdziemy. Ale zanim dojdziemy do utworu i zanim zapytam was o to, jak powstała płyta, to od razu zdradzę, że wiem z takiej prywatnej rozmowy z Nelly, że Gang Śródmieście powstał w sposób jakiś taki dosyć szybki, można było powiedzieć wręcz brawurowy. Jak doszło do waszego zadzierżnienia i nagrania płyty? Poznałyśmy się w wspomnianym teatrze, a konkretnie przy pracy nad jednym odcinkiem Pożarów w burdelu, w którym Karolina występuje regularnie. I my z Magdą zostałyśmy zaproszone, ponieważ koncepcja tamtego odcinka była taka, że zespół Żelazna Waginy, który występuje w Pożarze w burdelu, ma kryzys i stoi na krawędzi rozpadu. I wtedy postać grana przez Karolinę przyzywa pramatki punk rocka, czyli nas. Zespół Tipsy. Zespół Tipsy, tak się nazywałyśmy. I my uratowałyśmy Żelazne Waginy i pokazałyśmy im na nowo drogę do punk rocka. I byłyście na tyle skuteczne, że od razu po tym spotkaniu postanowiłyście nagrywać płytę? Przygotowanie kawałków trochę nam zajęło, ale od razu się polubiłyśmy bardzo i od razu stwierdziłyśmy, że chcemy dalej pracować. Też po prostu fajnie nam się grało razem. Zaczęłyśmy w pewnym momencie improwizować przy jakimś jednym kawałku i robić jakieś aranże, to jakoś po prostu tak nam się to spodobało i nas wciągnęło, że myślę, że to był taki moment, przynajmniej dla mnie, że stwierdziłam, że chciałabym to kontynuować. Miałyśmy też świetną perkusistkę, Anię Krotowską, też znakomitą aktorkę, która wystąpiła. Już za chwilę Wieża Jasny Dzień wchodzi na ekrany. Świetna w tym, pozdrawiamy ją bardzo. Tylko, że niestety jest z Wrocławia i nie mogła z nami gangować. Na zawsze. No a nie, pozdrawiamy i przypominamy, że film niebawem wchodzi. Jagoda Szelc zresztą nagradzana i mam nadzieję, że informacje na jej temat, rozmowy z nią powszechnie dostępne, więc ten film absolutnie tak. Natomiast wrócę jeszcze do tego pytania o to, czy było to spontaniczne spotkanie, dlatego że kiedy słucha się płyty, a wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy Feminopolo znają i są też tacy, którzy dają wam sygnały i to już są wasi też fani, że bardzo czekali na taką płytę. Po prostu na tej płycie słychać taki entuzjazm, czy energię, która niesie. Ludzie się spotykają i może być różnie, prawda? Może być 60 różnych prób i wymęczone piosenki. Tymczasem tutaj, zgodnie ze taką stylistyką zrób to sam, mamy sytuację, w której pomysły dostają różnych form. No i właściwie wydaje się, że ten proces musiał wam sprawiać po prostu frajdę. No tak, to totalną frajdę i właśnie pierwsze spotkanie nasze właściwie od którego się wszystko zaczęło jest takie dość symptomatyczne, bo było to 8 marca rok temu. I bo właśnie wcześniej po prostu spotkałyśmy się dwa razy, coś tam jamowałyśmy, a w końcu Karolina powiedziała, że musimy coś zrobić konkretnego, że spotykamy się u niej w kawalerce w Śródmieściu i teraz nagramy pierwszą piosenkę, zrobimy teledysk i wpuścimy to w sieć już właśnie, to było 7 marca, żeby 8 marca wszystko było to gotowe. Zaistniało tak w internecie. No i tak też się stało, po prostu podczas pierwszego spotkania, spotkaliśmy się chyba o 19 i napisałyśmy tekst, zrobiłyśmy bity, wymyśliłyśmy riffy, nagrałyśmy cały utwór, było to sprawnie wyjście. No już o godzinie 23.30, kiedy już trochę byliśmy zmęczone i chciałyśmy iść do domu, Karolina oznajmiła, że teraz kręcimy klip i odsunęła kanapę od ściany, dała nam jakieś ubrania, wybierałyśmy sobie z jej szafy i nakręciłyśmy to telefonem komórkowym i rzeczywiście klip pojawił się w sieci na drugi dzień. Sprawy niewieście. I tak się zaczęło. Sprawy niewieście otwierają płytę, na której też piszecie, że nagrałyście ją dla was i o was, zwracając się do tych, którzy biorą ją do ręki. Was i o was nie wyklucza oczywiście facetów, ale też jak i tytuł płyty wskazuje, jak i to, że jest to zespół tworzony przez kobiety, są to przede wszystkim jednak obserwacje z perspektywy właśnie dziewczyn, kobiet w różnych życiowych sytuacjach. To też było oczywiste, tak? To było jasne, miałyście w głowie różne tego typu historie, które czekały na uzewnętrznienie w formie piosenek? Jeszcze jak byłyśmy w tym w pożarze w burdelu, to Karolina... Jeszcze jak byłyśmy w pożarze w burdelu. Jeszcze jak byłyśmy, tak, w pożarze w burdelu, to Karolina miała fazę na kobiece gangi, czytała jakiś komiks Tank Girl, Harley Quinn i tak dalej. I się cały czas mówiła o tym, że chciałaby założyć gang. I potem jak założyłyśmy zespół, to ten temat powrócił, że no to w zasadzie gang i że my możemy poprzez nasze piosenki jakoś wymierzać sprawiedliwość i po prostu opisywać te historie i w taki sposób. I stąd się to zaczęło i dzięki takiej spójnej koncepcji tak szybko poszło, bo można powiedzieć, że to jest taki koncept album tak naprawdę. I wiesz, ta piosenka Sprawy niewieście miała zachęcać do tego, żeby pisać na naszego maila i to tak się stało. Już to mail zaczęło nadchodzić, co nas bardzo rozradowało i zaczęłyśmy momentalnie pisać piosenki. To otwieramy Feminopolo, Gang Śródmieście i sięgamy po utwór, który słuchacze programu alternatywnego już dobrze znają. Może nawet na tyle dobrze, że będą śpiewać razem z wami, zwłaszcza na końcu. Wezmę w ręce szpadę, wykopię płytki grób, a w tym grobie spocznie patriarchatu trup. Kawalerce w centrum miasta, ciemne noce, 5:12, ciemne myśli przygniatają, ciemne skronie oplatają, czarna krew w żyłach pulsuje, ostry ból mi w serce kłuje, ktoś mnie jeszcze potrzebuje. Po co ja to robię? Znów ta praca syzyfowa. Po co ja to robię? Znów ta praca syzyfowa. Syf nie znika, rośnie w siłę, kopię mu setną mogiłę. On jak zombie wciąż powraca, w swojej walce się zatracam. Poleruję stary szpadel, znów wyruszam na wyprawę. Jeszcze tylko skończę kawę. Po co ja to robię? Znów ta praca syzyfowa. Po co ja to robię? Znów ta praca syzyfowa. Wystygła, wyrosły mi skrzydła i kaktus na dłoni, paprocie na skroni. Instynkt podrywa, do boju wyrywa się niespoczne, dopóki nie zakopię cię. Prościej by było się poddać i tę opowieść w butelce w wiśle z porażką utopić, ale nie ze skarpy parapetu. W ramach odwetu przysięgam, rozszarpię cię. Po co ja to robię? Dla córek żon, dla kobiet. Po co ja to robię? Dla potomkiń, córek, sióstr. Po co ja to robię? W obronie żywych stworzeń. Po co ja to robię? Jak wieść się rozniesie, to spalą mnie na stosie, na placu prezydenta z dopiskiem wyklęta. Piękni chłopcy, radarowcy, oniryczni w obronie ojczyzny, zjedzą na mym grobie chipsy, ale jestem mężczyzna i nikt mnie nie powstrzyma. Po śladach potu tropię polskiego wampira. Lecę na miotle, upatruję cel, łopatą zaraz grzmotnę, upiorze, widzę cię. Ślizguje się w Janusza, już zapluta jego dusza. Przyspieszam w bezdechu, ocalę nasz kraj, nie waham się zamachnąć, już go prawie mam. Za późno opętał chłopaka, super bohaterka ze mnie taka. Snuję się po tym mieście już od 200 lat, ciemne zaułki, puste place, podejrzane korytarze znam i wiem, że znów staniesz mi na drodze, patriarchacie zły. Chcecie zakopać w grobie, Wyobraź te sobie. Powiedz, gdzie cię dziś spotkam? W dzielnicy nędzy? Czy w kamienicy za milion pieniędzy na dobrej ulicy? Gdzie jakiś radny czy adwokat tak wyśpią dla żonę, że wypływa jej oko? Powiedz, gdzie cię dziś znajdę? Gdzie ci szpadlem wygarnę? Gdzie cię znów zakopię, abyś nazajutrz wstał? Po co ja to robię? Au! Wezmę w ręce szpadel, wykopię płytki grób, a w tym grobie spocznie patriarchatu trup. Wezmę w ręce szpadel, wykopię płytki grób, a w tym grobie spocznie patriarchatu trup. Wezmę w ręce szpadel, wykopię płytki grób, a w tym grobie spocznie patriarchatu trup. Wezmę w ręce szpadel, wykopię płytki grób, a w tym grobie spocznie patriarchatu trup. Ja mówię szpa, wy mówicie del. Wykopię płytki grób, a w tym grobie spocznie patriarchatu trup. Wezmę w ręce szpadel, wykopię płytki grób, a w tym grobie spocznie patriarchatu trup. Wezmę w ręce szpadel, wykopię płytki grób, a w tym grobie spocznie patriarchatu trup. Wezmę w ręce szpadel, wykopię płytki grób, a w tym grobie spocznie patriarchatu trup. Gang Śródmieście na naszej antenie, szpadel i przedstawicielki gangu Magda i Nelly. Teraz jeszcze dobry wieczór u nas na żywo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Siłą Feminopolo, czyli płyty, z której posłuchałyśmy nagrania Szpadel, jest też jego wielokolorowość tej płyty, stylistyczna, bo można tutaj, tak jak w tym nagraniu, doszukiwać się jakichś skojarzeń. Nawet niektórzy pisali po pierwszej emisji tego utworu z trip-hopem. No oczywiście jest też chyba najbardziej rozsławiona także w sieci disco polka. Są takie piosenki, które no, pięknie po prostu bawią się formą czy różnymi gatunkami, które są mniej lub bardziej popularne. Ten pomysł też się mieścił w koncepcji albumu, bo wspomniałaś, teraz patrzę na Nelly, o tym, że ta płyta jest w pewnym sensie koncept albumem. Właśnie to, że będziecie tak sobie gładko poruszać się w różnych stylistykach, też było od razu jasne? Nie, wiesz, jak zaczęły napływać te historie, wtedy stwierdziliśmy, że one też zasługują na różną oprawę muzyczną, że nie powinnyśmy się trzymać tego, czego my słuchamy, co my lubimy i co jakby nam naturalnie przychodzi, bo pierwsze kawałki, które tworzyłyśmy, były powiedzmy gitarowe, więc stwierdziliśmy, że właśnie też zaczniemy ze stylistykami kombinować i właśnie do disco polki przypasowało nam disco polo. Zresztą zaczęło się chyba od tego, że Karolina ten tytuł wymyśliła, bo tam cała historia się objawiła. Mamy też szanty, mamy hip-hop, tudzież trip-hop. Co tam jeszcze mamy? No jest bardzo różnorodnie i myślę, że to też jest siłą tego albumu, bo jak wiadomo, mało kto lubi być pouczany, więc każda płyta, która zawiera pouczenie wprost, oprawione, no niezależnie od tego, jaki wybierzemy gatunek muzyczny, ale załóżmy, że mógłby to być jakiś mocny gitarowy zryw, może być po prostu męczące albo odrzucać swoją formą, ponieważ tutaj przede wszystkim jest powietrze, jest dystans i często o trudnych sprawach mówi się w sposób, który pozwala się zbliżyć po pewnym czasie do przekazu. To myślę, że to jest wielką i nie wiem, czy uświadomioną przez Was na etapie myślenia o tej płycie zaletą, ale zakładam, że tak może być. W wersji na żywo spotkanie najbliższe z Wami już jutro, w piątek w warszawskim Pogłosie. Tak, zgadza się, gramy na szczególnej imprezie, bo na beneficie manifowym, także publika niewątpliwie będzie życzliwa i wydaje mi się, że taki szpadel porwie dziewczyny i chłopaków do tańca i skandowania wspólnego. Poza tym Pogłos, zawsze tam są świetne imprezy, już regularnie chodzą na te benefity, jest super. No, impreza jest to właśnie tyle ważna, że cały dochód z niej będzie przeznaczony na organizację tegorocznej manify, czyli corocznego Marszu Kobiet w obronie naszych praw. Będą również występowały inne zespoły, takie jak Limp Blitzkrieg i Cukry. cukry. Wystąpi też Drag King Freddy, Drag Queen Charlotte. Będzie loteria, na której będzie można wygrać feministyczne gadżety. I na pewno będzie super, więc zapraszamy. Ciekawa jestem, czy teraz wielu osobom pulsuje w głowie hasło feministyczny gadżet. Co to takiego może być? Jeżeli tak, trzeba się przekonać na własną rękę. Bardzo wam dziękuję za tą krótką wizytę w naszym studiu. Nela Gzowska i Magda Dubrowska były naszymi gośćmi. Płyta Feminopolo już jest. To jeszcze rok 2017, końcówka. Gang Śródmieście to jest zespół, który krąży po kraju, gra. Najbliższy koncert już jutro w Warszawie, ale oczywiście jesteście dostępne w sieci i tam najlepiej zasięgać informacji na temat kolejnych ruchów. Bardzo wam dziękuję. I do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Do czasów, gdy z kaset na chacie poznałem Boba. Grupa dzieciaków na czasie poznaje się w tamtych klubach. Hybrydy, remont, 600V z deską w ręku. Silni z WWA, zjazd fanów hip-hop dźwięku. Stefanki Boss, ja w moment spalałem się danie jak Kasik. To był ten rok, wyobraź sobie, urodził się trafi. Wielu nie trafi, to tego mogą se gadać. Chłoną to nasi, gdy spada, wybucha skandal i bo. Każdemu pasi kaptur, czapka i begi. Chcieliśmy być jak Mobb Deep, b-boye jak Rocksteady. I grać bez żadnych faktur i mieć swego vana. I nikt nie wiedział, jak robi się to w Stanach. WWA jak NYC, tu płoną składy i ściany. Chłoniemy tu to w myk, takie ściana, chłonie Montany. No i mamy taki nawyk, że trzymamy się do stylu. Pierwsze tłoczenia, bity mamy na winylu. Populiczne legendy. Robimy swoje, nie dbamy o czyjeś blend. Nie chodzi tylko o hat. Wszystko bym to dał, bym mógł przeżyć to jeszcze raz. Wiesz, każdą cząstkę siebie włożył. Na naszych oczach historia się ciągle tworzy. Ciągle mocno w to wierzę. Że każdy z nas jest jedną z ulicznych legend. Już raperzy nie w Majersach, to zwykły krwiożerca. W swoje wytwórnie ładują potencjał. Konkurencja w innych miastach. Pamiętam Das FX i na Służewcu Gangstar. Kolejny tekst, profesjonalna trasa. I obklejony bus, po Polsce się przetacza. Oczekiwany news, bo kluby to nie wszystko. I kolorowy tłum przyjechał na Giżycko. To dobrze bangla, pierwsze koncerty w Stanach. Szkocja, Anglia, Holandia, Polska jest druga fala. Głodni silni jak nigdy i wiedzą co to kół. Sieci toczą się bitwy, hejterzy toczą żółć. Bidle się kręci, wielu chce tworzyć trend. Nie muszą pić tu alko, by mieć tu swoje brandy. To miasta legendy, spoty i dobry czas. Nie dbamy o czyjeś względy, to po tym rozpoznasz nas. Tak, tak, po uliczne legendy. Robimy swoje, nie dbamy o czyjeś względy. Nie chodzi tylko o hat. Wszystko bym to dał, by mógł przeżyć to jeszcze raz. Wiesz, każdą cząstkę siebie włożył. Na naszych oczach historia się ciągle tworzy. Ciągle mocno w to wierzę. Że każdy z nas jest jedną z ulicznych legend. Kolejne pokolenie dziś to szczęśliwy zodiak. Premiera jest to tydzień i w wąskich chodzą spodziach. Mają życzenie, by odgrzać się tym fejmem. I stojąc na tej scenie krzyczeć w tłum, oh baby. Jest wszystko szybko, widać to gołym okiem. Że hipko wyzak midać, to doskie pokrywa złotem. Co będzie potem, wiesz, nie wiem, lecz jestem pewien, że kiedyś ktoś opowie historię ulicznych legend. Tak, tak, to uliczne legendy. Robimy swoje, nie dbamy o czyjeś względy. Nie chodzi tylko o hajs. Wszystko bym to dał, by mógł przeżyć to jeszcze raz. Wiesz, każda cząstka siebie włożył. Na naszych oczach historia się ciągle tworzy. Tak, tak. Ciągle mocno w to wierzę. Że każdy z nas jest jedną z ulicznych legend. Better recognize now. Molesta, Sheep Squad, Casta, FD, WWO, Perla Libre. Better recognize now. PFK, WeGrid, Black Shit, ZXZP, ZXZP, YoSWP. Better recognize now. SHF, FWC, WTK, Scrap B, No Cassette, B-Ball, White Cup. Better recognize Rockefeller, Flash Boy, Freeze, Assisi, Hustlers. To uliczne legendy. Uliczne legendy wskoczyły mi tak bez zapowiedzi. Moja wina, bo powinnam bardzo głośno zapowiedzieć radiową premierę tego utworu. Wienio i Kosi, tutaj Uliczne legendy, wyprodukowane przez Magierę. No i cóż, kontynuacja Inspiracji 3, tak więc można tego utworu już szukać i słuchać w sieci. Na pewno powtórzymy go w programie alternatywnym w przyszłym tygodniu. Zresztą w ogóle myślę, że też moglibyśmy powtórzyć po wielu latach przerwy spotkanie z Piotrkiem, czyli z Wieniem, aby opowiedzieć troszeczkę, poprzypominać te wszystkie wymienione chociażby tutaj hip-hopowe składy i kawałek historii polskiej muzyki. Teraz jednak przeniesiemy się z Polski za granicę, bo dzisiaj fanów zespołu Beach House zelektryzowała informacja o pojawieniu się nowego utworu i zapowiedź nowej płyty. Lemon Glow Beach House, nowy utwór i zapowiedź płyty, która ma nadejść późną wiosną. cokolwiek to dokładnie oznacza. Ciekawy jakiś taki nowy wątek pojawił się w tym utworze. Nowy wątek w twórczości Beach House, jakaś taka zapowiedź niszczącej siły, czy też czegoś niebezpiecznego, co pojawia się w tych takich znanych nam, sennych, poetyckich brzmieniach. No zobaczymy, poczekamy. Wielbię ten zespół od pierwszego spotkania 100 lat temu na festiwalu Primavera. No a potem ta miłość została już na zawsze po prostu przypieczętowana wywiadem w podziemiach, w takich korytarzach Volksbühne w Berlinie, kiedy odwołali wszystkie wywiady, tylko tego jednego dla Polskiego Radia, nie? Bo prawdopodobnie zrobiło im się po prostu żal kogoś, kto jechał z bardzo daleka, aby się z nimi spotkać. Tak więc czekamy na nową płytę Beach House, a jednocześnie teraz otwieramy dwie płyty, które już są, bo nowe płyty wydali Ty Segall i Joan S. Police Woman. Yeah. To oznacza, że Ty Segall i Johannes Policewoman nagrali tak podobne płyty? Nie, to były po prostu dwa bardzo tendencyjnie dobrane utwory, ale obie płyty polecam w całości. Teraz Agnieszka Obszańska. Dziś ruszamy do Gorzowa Wielkopolskiego i Miejskiego Ośrodka Sztuki. Teren. Kultura. Homefront to wystawa, która jest kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w zeszłym roku w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu. A podążymy na niej tropem pięciorga izraelskich artystów. Homefront przede wszystkim rozgrywa się na planie filmowym, kręconym w czterech ścianach izraelskich domów. Ta wystawa skupia artystów, którzy działają na pograniczu sztuki wideo i kinematografii, a opowiadają o nich kuratorzy Ewa Szabłowska i Stach Szabłowski, To są eksperymentatorzy, to są też właściwie bez wyjątku artyści dosyć intelektualnie niepokorni, bardzo ciekawi. Pewnie w takiej mainstreamowej kinematografii by im było trudno zrealizować te wszystkie koncepty, w sztuce więcej wolno, więc tam te swoje filmowe ambicje lokują. I to jest jakby pierwszy plan tego projektu. Chcieliśmy opowiedzieć w Homefroncie o tej niesłychanie ciekawej, niesłychanie bujnej izraelskiej scenie, takiej parakinematografii. Artystów, którzy się tym zajmują, jest tam bardzo wielu. Sytuacja w kinie izraelskim jest o tyle ciekawa, że filmy, które powstają, one są przeważnie fundowane przez izraelskie takie ciało filmowe, coś podobnego trochę do naszego PiS-u. Więc w momencie, kiedy ma się pomysły, które chcą trochę jakby wejść naprawdę w kontrę z takim mainstreamem i nie tylko filmowym, ale też społecznym czy obyczajowym, przeważnie one muszą być zrobione zupełnie niezależnie. Ci wszyscy ludzie, którzy chcą robić eksperymenty z filmem, oni właśnie działają w tym obiegu galerii. I to są prace wideo. Potem jak byliśmy w Tel Awiwie i oglądaliśmy bardzo dużo prac wideo z ostatnich lat, zobaczyliśmy, że niewspółmiernie duża ilość z nich po prostu rozgrywa się w domu, że ten dom izraelski po prostu jest nie tylko miejscem, gdzie te filmy powstają, że dom jest nie tylko miejscem produkcji sztuki, ale też po prostu rozwijanie pewnych fantazji czy jakichś alternatywnych tożsamości, powiedzmy, fikcyjnych, która jest niemożliwa w przestrzeni publicznej, to możesz zrobić tylko w domu właśnie, więc ten dom jest takim miejscem, które jest z jednej strony właśnie bardzo prywatne, jest miejscem produkcji sztuki, ale też stoi gdzieś tam w kontrze właśnie do całego takiego mainstreamu politycznego, a dom też jest przestrzenią trochę neutralną. I poprzez wystawę Homefront wejdziemy do tego izraelskiego domu. Domu jako systemu pomieszczeń, ale i struktury symbolicznej, która na wielu poziomach odnosi się do tematów zaprzątających głowy artystów. Zatem mamy 5 filmów w przeróżnych konwencjach. Każdy rzeczywiście przynosi zupełnie inną poetykę. Również takie poetyki pożyczane ze świata tego filmu głównego Nuchtu, bo w tym naszym zestawie jest i slapstickowa komedia, i film katastroficzny, i coś w rodzaju takiej opery mydlanej, jak to przy produkcjach domowych, ale jest też operetka zrealizowana w czterech ścianach pewnego domu. I za tą różnorodnością konwencji też idzie różnorodność scenariuszy, które w tych czterech ścianach mogą się rozegrać. Bo na przykład Guy Benner, żeby sięgnąć po takie nazwisko dużego kalibru z tej izraelskiej sceny, w swojej kuchni, w małym mieszkaniu w Tel Awiwie, inscenizuje Wojnę Światów. Według Stevena Spielberga, konkretnie zabiera od Spielberga 13 minut ścieżki dźwiękowej i to z tego kluczowego momentu w filmie, w którym po takiej ekspozycji, kiedy poznajemy bohaterów, wreszcie pojawiają się Marsjanie, no i zaczynają ostro cisnąć ludzkość. U Bennera też rozgrywa pewna katastrofa. Wszystko dzieje się w kuchni u artysty, bo głównym bohaterem jest on oraz jego dzieci. I właściwie oglądamy artystę, który ze swoimi dziećmi bawi się w kuchni w Wojnę Światów Spielberga, atakują ich sprzęty gospodarstwa domowego, wybuchają kuchenki mikrofalowe, gonią ich odkurzacze i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest bardzo zabawne, ale z drugiej strony w tle jest jakiś realny konflikt, który dzieje się za oknami tego mieszkania. I on do większości tych prac, które pokazujemy na wystawie, gdzieś tam się przesądza. I dom staje się tutaj schronieniem, w którym pobrzmiewają echa tego, co dzieje się na zewnątrz. Warto przy okazji wystawy wspomnieć też o specjalnie przygotowanej scenografii, za którą odpowiada Fabien Leder. To, co zrobił Fabien, jest jakby dziełem sztuki samym w sobie, bo on po prostu stworzył pewnego rodzaju narrację i stworzył taką fabułę, która prowadzi właśnie od jednej pracy do innej. Jego praca polegała na wykreowaniu w galerii takiej przestrzeni, która jest taką domową fantasmagorią. Ale jak on to zrobił? Żeby się tego dowiedzieć, tak naprawdę trzeba doświadczyć tego samemu. Do czego zachęcam, bo wątków i historii, które odkryjemy, jest znacznie więcej. Wystawę Homefront w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim możemy oglądać jeszcze do 25 lutego. To była Agnieszka Oprzańska. Gdyby ktoś chciał powtórzyć, to oczywiście na stronie polskieradio.pl/trójka. Teren Kultura także do posłuchania od ręki. Teraz na zakończenie pierwszej godziny, przed spotkaniem z gościem, który otworzy drugą godzinę, czyli Bartkiem Weberem, jeszcze jeden bardzo zdolny muzyk, producent, a także istotny dla nas człowiek, ponieważ od lat daje szansę fantastycznym artystom. Richard Russell prowadzi wytwórnię Excel Recordings, ale także od pewnego czasu do pewnego momentu enigmatyczny projekt Everything is Recorded. Już jutro oficjalna premiera płyty, na której wielu wspaniałych gości, artystów, z którymi Richard pracował, chciał pracować i którzy ubogacają ten album swoim talentem. Bardzo żałuję, że nie możemy zagrać utworów nieznanych. Trzymamy się nadal tych trzech ujawnionych singli, no ale od jutra już, tak mi się wydaje, nasza antena będzie bombardowana utworami z tej płyty. Na zakończenie pierwszej godziny Bloodshot Red Eyes, a po 20 Bartosz Weber. Do sportu. 23. zimowe Igrzysko Olimpijskie na antenie Trójki. Studio Olimpijskie prosto z Pjongczangu w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 7.40 i 16.20 oraz w sobotę o 7.40 i w niedzielnej audycji Trzecia Strona Medalu od 17 do 19. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Dziś na obiad Mamma Mia. Z mięsa mielonego i papryki. Będzie papryka ripiena. Zmień dobrze znane w niezwykłe. Teraz w Biedronce mięso mielone z szynki lub wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 500 gramów. Tylko 3,95 za opakowanie przy zakupie 3. A papryka czerwona tylko 6,45 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Odkryj kuchnię włoską w biedronkowych cenach. Biedronka. Żegnamy reklamy.